să dorm toată noaptea. Hai iubito să-ți dau ciocolata, noaptea să te păcălesc cu ciocolată. La fete dacă le dai ciocolata, nu te lasă ca să dorm toată noaptea. Uite-le, fetele brunetele, mă bag în boală, amețesc, după ele nebunesc. Îți dus pe mese, să dansez, să dă din feste ciocolata, ciocolata, ciocolata. Lasă frate, ai dreptate, fata pare și dispar. Dacă vrei să le câștigi, trebuie să cheltui milioane. Buzunarele sunt goale, n-ai parale, e ciocolata, ciocolata. Ai iubit-o să-ți dau ciocolata, noaptea să te păcălesc cu ciocolată. La fete dacă le dai ciocolata, nu te lasă ca să dormi toată noaptea. Ai iubit-o să-ți dau ciocolata, noaptea să te păcălesc cu ciocolată. La fete dacă le dai ciocolata, nu te lasă ca să dormi toată noaptea. Uite așa, suntem noi toți băieții, fete vrem să păcălim cu ciocolata, n-are rost să vă grăbiți, că așa e fata, ciocolata, ciocolata. Dacă vrei să o cucerești, trebuie să faci plată, să nu te dai la o parte, altfel îți face bucata. Nu mai sta acum deoparte, vină în coace, în ciocolata, ciocolata. Hai iubito să-ți dau ciocolata, noaptea să te păcălesc cu ciocolată. La fete dacă le dai ciocolata, nu te lasă ca să dormi toată noaptea. Hai iubito să-ți dau ciocolata, noaptea să te păcălesc cu ciocolată. La fete dacă le dai ciocolata, nu te lasă ca să dormi toată noaptea. Așa, fetelor, vă mișcați beton, stați aici cu mine să vă cânt la microfon. Și după fiecare noapte e mileniu, ciocolata, ciocolata. Și ne ascultă, ne urează baftă multă. Fetele sunt cu noi din mileniu-n doi, așa că toată lumea să învețe ciocolata, ciocolata. Hai iubito să-ți dau ciocolata, noaptea să te păcălesc cu ciocolată. La fete dacă le dai ciocolata, nu te lasă ca să dormi toată noaptea. Hai iubito să-ți dau ciocolata, noaptea să te păcălesc cu ciocolată. La fete dacă le dai ciocolata, nu te lasă ca să dormi toată noaptea.